الله نور السماوات والأرض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی اگر اللہ تعالی نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا اور نہ زمین میں، آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت بھی نصیب نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ حدیث پاک سے بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہونا ثابت ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تیرے ہی لیے ہے حمد، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ، اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، وہ ہر طرح کے نور کا خالق ہے، اس کا عطا کرنے والا ہے اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا نور کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، روشن چیزوں کا نور، یعنی جہاں سے نور پھوٹتا ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، چراغ، بجلی کے بلب وغیرہ۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نور یا روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایسے نور کے بغیر انسان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ نور کی دوسری قسم آنکھ کا نور ہے۔ باہر کی دنیا کتنی بھی روشن ہو، لیکن اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، روشن چیزوں کا نور بیکار ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کا نور وحی الہی یا علم دین کا نور ہے، جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے انسان ہدایت کے نور سے استفادہ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک طرح سے دل کا نور ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان سارے نوروں کا منبع یا سب کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سورج کو کس نے روشن کیا؟ چاند کو کس نے نور بخشا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ان چیزوں کے اندر روشنی بخشنے کی صلاحیت پیدا کی۔ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہمارا ناک نہیں دیکھ سکتا، تو آنکھ کو نور کس نے بخشا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر وہ لے لے تو کوئی اور نور دے نہیں سکتا۔ اسی طرح وحی الہی یا ہدایت، اس کا نور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، اور دنیا میں نور کی جو بھی قسم ہے یا جس طرح کا بھی نور ہے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی بخشا ہوا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے نور کی اقسام میں بتایا کہ نور سے مراد نور ہدایت بھی ہے، وحی الہی بھی ہے، تو یہاں نور کو منور کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ منور اسم فاعل، نور دینے والا، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور دینے والا ہے آسمان و زمین کو، گویا ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ یہ رہنمائی دو طرح کی ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں کام کر رہی ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چل رہی ہیں. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, جس نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی یعنی اس کی خاص شکل عطا کی, جسم بخشا, ثم ہدا پھر اس کو رہنمائی بھی دی, اس کو راہ بھی دکھائی. سورج کو کون بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے کب کیسے طلوع ہو کیسے غروب ہو, اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے. اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور یا کیڑے مکوڑے کو رہنمائی دینے والا کون ہے کہ وہ اپنی غذا کہاں سے حاصل کرے. تو گویا ہر چیز اپنا اپنا کام کرنا جو جانتی ہے, یہ دراصل اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے ہے. اس کو فطری رہنمائی کہتے ہیں. اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالی نے ایک فطری ہدایت سے نوازا ہے. ہر انسان کی فطرت میں خیر ڈالی ہے, اس کو اچھے برے کا فرق سکھایا ہے. اس رہنمائی کے علاوہ باقی مخلوق کی نسبت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہدایت کا بھی اہتمام کیا ہے, اور وہ ہے ہدایت قرآن کی شکل میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. تو اس معنی میں پھر اس آیت کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے آسمان و زمین کو, اور پھر مثل نور ہی میں اس کے نور کی مثال, یہاں نور سے مراد پھر منور ہے یعنی ہدایت ہے جو مومن کو خاص طور پر دی گئی, جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالی ہی کی بدولت آسمان و زمین کو ہدایت ہوئی, اور اسی نے پھر ایمان والوں کو خاص ہدایت سے نوازا جو فطری ہدایت کے علاوہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منور کی بجائے نور کیوں کہا گیا اس کو. زبان کے اعتبار سے یہ زیادہ بلیغ لفظ ہے, اس میں زیادہ بلاغت ہے. جیسے عدل کرنے والے کو اگر عدل کہہ دیا جائے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتا نا العدل, عدل کیا ہے؟ ایک صفت ہے, لیکن صاحب صفت کو صفت سے پکارا جائے تو اس میں زیادہ گہرائی ہوتی, زیادہ شدت ہو جاتی ہے معنی میں. جسے کہتے ہیں نا سرافا نور, اسی طرح سرافا ہدایت. سرافا ہدایت جو ہے وہ صرف خود ہدایت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان مہیا کرنے والا ہے. اسی لیے ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ ہاد السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ہدایت دینے والا ہے, اور پھر مومن کے لیے خاص طور پر وحی الہی کی شکل میں اس نے ہدایت بخشی ہے. اب اس نور کو یا نور ہدایت کو ایک بہترین مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ ذرا جب بولے اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض, امیجن کرے کیا ذہن میں آتا ہے. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. ایک معنی یہ ہے نور بمانہ نور کے, اور نور کی قسمیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ جتنی چیزوں کے اندر بھی روشنی ہے, خواہ وہ ظاہری آبجیکٹس کے اندر, خواہ ہماری آنکھ کے اندر, خواہ دل کے اندر, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ ہی اس کو دینے والا ہے, اور اس کی وضاحت میں نے حدیث سے کی ہے کہ اللہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا نور ہے, یعنی نور کا عطا کرنے والا ہے. دوسرا معنی نور کا کیا ہے؟ نور ہدایت یعنی نور بمانا منور، تمام چیزوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور یہ رہنمائی دو طرح کی ہے، ایک فطری رہنمائی ہے اور ایک وحی الہی کے ذریعے. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں آئے گی، اگر یہ نہیں آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی یہ بات تمہید تھی، ابتدا تھی، اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی تو آگے نہیں سمجھیں گے آپ پھر. امید ہے آگے ہوگی. مثل نوره، اس کے نور کی مثال، کمشکاتن، ایک تاک کی طرح ہے، چراغ دان کی طرح ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. مصباح کا لفظ سواد بے حیث صبح، جس کو ہم صبح کہتے ہیں. صبح کو صبح کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہ روشن ہوتی ہے. فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے. المصباح چراغ، فی زجاجہ، فانوس میں ہے، شیشے کی کندیل میں ہے. الزجاجہ، تو یہ کندیل یا یہ فانوس اتنا چمکدار ہے، کأنہا کوکب، گویا کہ ایک ستارہ ہے. یعنی یہ شیشہ ستارے کی طرح چمکدار ہے. دریون، موتی. کوکب دریون کا معنی کیا ہوا؟ چمکدار ستارہ، جیسے موتی ہوتا ہے، موتی کی چمک جیسا. یو قدو، وہ روشن کیا جاتا ہے. کیا روشن کیا جاتا ہے؟ چراغ. کس سے؟ من شجرت مبارکت، بابرکت درخت سے. کون سا ہے وہ درخت؟ زیتونت، زیتون کا ہے. اور زیتون کا بھی درخت ایسا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی. کیسا ہے وہ تیل جس سے یہ چراغ روشن ہے؟ یکاد زیتہا یدیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی زیتون کا تیل روشن ہو جائے. ولو لم تمسس نار، اگرچہ نہ چھوا ہو اس کو آگ نے، یعنی آگ کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ روشن ہوا چاہتا ہے. نور علی نور، نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. یعنی مثال کے ذریعے اس بات کو کیوں سمجھایا گیا؟ تاکہ لوگ بات اچھی طرح سمجھ جائیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو گویا اللہ تعالی کا نور ہدایت جو مومن کے دل میں آتا ہے، تو وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہو کر، وہ چراغ جو شیشے کی کورنگ میں ہے، گلاس کورنگ میں ہے، اس سے مزید چمکدار ہو جاتا ہے. یعنی اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے پورے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے. یہاں مثل نوری ہی جو ہے، اس کی ضمیر کے متعلق آئمہ تفسیر کے دو اقوال ہیں. ایک یہ کہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف ہے، اور معنی پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے دل میں فطرتن رکھا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ کمشکات فیہا مصباح. اور یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے. دوسرا قول یہ کہ یہ ضمیر مومن ہی کی طرف راجے ہے، مثل نوری ہی یعنی مومن کا نور، اور پہلی مثال میں کیا تھا، نوری ہی سے یعنی اللہ کا نور، تو مثل نوری ہی یعنی مومن کا یہ نور کیسا ہے، کمشکاتن ایک تاق کی طرح ہے، یعنی مومن کا سینہ تاق کی طرح ہے. تاق کیا ہوتا ہے؟ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، عام طور پر عام زبان میں اس کو تاکی بولتے ہیں. تو مومن کا سینہ ایک تاک کی طرح ہے، اور اس میں اس کا دل ایک چراغ کی طرح ہے جس کے آس پاس ایک روشن ماحول ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ نور مزید چمکدار ہو کر دور دور تک پھیلتا ہے اور ماحول کی روشنی میں مزید اضافہ کرتا ہے. اور پھر فطری نور جو مومن کے دل میں ہے، یہ ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے نور ہدایت سے. یعنی مومن کے دل میں پہلے سے ہی خیر ہوتی ہے، چونکہ وہ سیراب ہو رہا ہے زیتون کے تیل سے، تو جو ہی اس کے سامنے روشنی آتی ہے یعنی ہدایت کا نور آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے اتصال سے اور روشنی ہو جاتی. یعنی ایک شخص جس کے اپنے دل میں خیر ہوتی، جب اس کو اچھا ماحول مل جاتا ہے، اللہ تعالی کی ہدایت مل جاتی ہے، قرآن کا نور مل جاتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتا ہے، خیر پر خیر کا اضافہ ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نور فطرت ہر انسان کے اندر رکھا ہے، کچھ لوگوں کے اندر وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کی یہ فطرت ماحول کے اثر سے مسخ ہو جاتی. جیسے حدیث میں آتا نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا معنی کیا ہے، وہی فطری روشنی. اب کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کا ماحول اس پر اثر انداز ہو کر اس کو مست کر دیتا ہے، لیکن جس کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، اس کا آس پاس کا ماحول یا اس کی جو حالات کی موافقت ہے، وہ کندیل کی طرح ہوتی ہے، جس سے اس کو ایمان لانے میں پھر مشکل پیش نہیں آتی. امام بغوی نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی مثل نوری ہی کمشکات. تو کعب احبار جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان بھی ہوئے، وہ کہنے لگے کہ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے، یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، مشکات آپ کا سینہ اور زجاجہ آپ کا قلب مبارک ہے، اور مصباح نبوت ہے. اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار اور اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے، یعنی آپ عام انسانوں کی نسبت زیادہ خیر رکھتے تھے اپنے اندر، پھر جب وحی الہی آپ کو ملی تو اس سے وہ خیر پوری طرح باہر آ گیا اور اتنا روشن ہوا کہ اس سے صحابہ کرام کو روشنی پہنچی، اور پھر وہ روشنی پوری دنیا میں عام ہو گئی. تو یہاں پھر مثل نور ہی سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ لیے گئے، دوسرے مومن، اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا دل مبارک. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی اونچی جگہ پر ہے، اس لیے کوئی چیز نہ مشرق کی طرف سے آنے والی روشنی کے راستے میں آڑ بنتی ہے، نہ مغرب کی طرف سے آنے والی، یعنی نہ اس پر مشرق کی طرف سے کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ صبح اس پر روشنی نہ پڑے، اور نہ ہی مغرب کی طرف کوئی دیوار یا آڑ ہے کہ شام کو روشنی نہ آئے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھروں میں या सवेर के वक्त सूरज नहीं अंदर दाखिल होता या शाम को नहीं दाखिल होता, लेकिन जिस घर में दोनों तरफ खिड़कियां हों तो क्या होता है, तुलू और गुरूब दोनों रोशनियां उसकी तरफ उस पर पड़ती हैं। और फिर खुला मैदान ही ऐसी जगह होती है कि जहां हर तरफ से रोशनी पड़ती है। दूसरे मानों में ये कि उसके अंदर कोई तासुब नहीं, न मगरिब का न मशरिक का, हर तरफ से उस पर रोशनी पड़ रही है, वो दोनों तरफ से फायदा उठाता है, उसके अंदर कोई तासुब नहीं। तो ऐसा दरख्त यानी जैतून का दरख्त जिस पर खूब रोशनी पड़ती हो उसका फल बेहतरीन होता है और उसके अंदर तेल भी खूब होता है। अगर आपको कभी किसी बाग में जाने का इत्तेफाक हो तो आपने देखा होगा कि फलदार दरख्तों में वो फल जिन पर सूरज की रोशनी अच्छी पड़ती हो वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बड़े होते हैं, लजीज होते हैं, बनिस्बत इसके कि जो फल अंदर की तरफ छुपे हुए हों या बिल्कुल नीचे हों तो वो साइज में भी बाज़ाकर छोटे होते हैं, कच्चे भी रह जाते हैं, उनके अंदर वो टेस्ट भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्या फरमाया कि ना मशरिक की तरफ से कोई आड़ है ना मगरिब की तरफ से, दोनों तरफ से रास्ते खुले हैं और पूरी की पूरी सूरज की रोशनी से वो मुस्तफीद हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यकाद ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमसस्हु नार, उसका तेल रोशन हो जाए खा उसे आग न छुए, यानी खारजी अवामिल के बगैर भी उसके अंदर खुद इतनी रोशनी है कि वो खैर बाहर फूटा पड़ रहा है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह पैदा किया है कि उसके अंदर फितरी तौर पर हक की तलब मौजूद है और इस फितरी तलब को जहां मौका मिलता है, माहौल मिलता है, इल्म मिलता है, तो जो ही वो उसके सामने आता है अंदर की फितरत सलीम भड़क उठती है और फिर खूब खूब रोशनी हो जाती है। और अगर माहौल ना भी मिले तो ऐसा शख्स अंधेरों में नहीं होता, अपनी फितरत की रोशनी पर भी होते हुए खैर और भलाई पर होता है, यानी बाहर की हिदायत ना भी मिले। नूरुन अला नूर, नूर पर नूर, यानी अंदर का नूर और बाहर का नूर, नूर फितरत भी था, नूर वही भी, नूर ईमान फिर और अक्ल सलीम का नूर और बेहतरीन माहौल की परावानी, इन सब चीजों ने मिलकर उस इंसान की खैर को खूब आम किया, वो इंसान बहुत ज्यादा साहिब खैर बन गया। यानी जिस तरह एक ताक में ऐसा चराग हो जो शीशे की किंदील में हो और उसमें एक बाबरकत दरख्त का खास तेल डाला गया हो कि जिसके अंदर दिया सलाई की आग पहुंचने से पहले ही एक रोशनी हो, तो ये सारी रोशनियां मिलकर जब इकट्ठी हुई तो नूर ही नूर फैल गया। अब आप देखिए कि ताक में है वो चराग, गोया वो माहौल ऐसा है कि जिसमें वो चराग महफूज है। ताक में क्यों चराग रखा जाता है? ताकि उसको हवा न लगे या वो किसी चीज से टकरा के गिर ना जाए, और जितना ऊंचा होगा उतना ही वो हर तरफ ज्यादा रोशनी देगा। अब देखे ना लाइट ऊपर लगाएगी, ये होना तो चाहिए था कि यहाँ साथ साथ आपके नीचे ही लगी हुई होती, ज्यादा रोशनी आती है आपको, लेकिन ऐसा नहीं, ऊंची जगह पर सबको फिर इक्वली रोशनी मिलती। अगर किसी एक शख्स के पास होती तो वो तो रोशनी लेता और बाकी सबके लिए अंधेरा हो जाता। तो ताक में चराग होने से मुराद ये है कि चराग एक ऐसी जगह पर है जो महफूज माहौल है उसके लिए या सूटेबल है। अगर एक खुली दीवार पर रख दिया जाए चराग तो क्या होगा? हो सकता है कोई बिल्ली चढ़ जाए, उसके पास से गुजर जाए और उसे नीचे फेंक दे, या कोई हवा का झोंका गिरा दे, या कोई भी खतरा हो सकता था ना उसके लिए। لیکن وہ ایک بہت سوٹیبل جگہ پر رکھا گیا جو اسی کے لیے بنی تھی. پھر یہ کہ وہ چراغ ہوا میں ٹمٹما نہیں رہا بلکہ اس کو شیشے کا ایک کورنگ بھی مل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کورنگ نے اس کی روشنی کو اور محفوظ بھی کیا اور تیز بھی کیا. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جتنی بھی روشنی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً کس میں ہوتی ہیں؟ شیشے میں ہوتی ہیں نا. چاہے آپ دیکھیں کہ لالٹین ہو یا پھر بلب ہو یا کوئی بھی چیز, جس کی روشنی شیشے سے نکلتی ہے وہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز بنانے میں مددگار ہوتی. یعنی وہ شیشہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز کرنے میں مددگار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز سے وہ چراغ جل رہا ہے یعنی وہ زیتون کا تیل, تو تیل بذات خود بھی اگر دیکھا جائے چمکدار ہوتا ہے نا. کسی چیز پر اگر ملا جائے تو کیا ہوتا ہے, اس چیز سے بھی چمک آ جاتی. اور باقی تیلوں کی نسبت زیتون کا تیل جو ہے اس میں زیادہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے اندر سے دھواں بھی زیادہ نہیں نکلتا اور اس کی آگ زیادہ صاف شفاف ہوتی. ماحول بھی, پھر شیشہ بھی, پھر جہاں سے وہ سسٹین کر رہا ہے, ان سب چیزوں کے اندر ایک روشنی تھی, موافق ماحول تھا. یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوئی تو وہ نور جو انسان کے اندر تھا وہ بھی خوب پنپ گیا. نور ہدایت جب اس کو ملا تو نور نلا نور ہو گیا. اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ صرف زیتون کا بھی درخت نہیں بتایا گیا بلکہ نہ مشرقی نہ مغربی, یعنی عمدہ ترین درخت کا پھل. یَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ اپنے نور کی طرف یعنی ایمان کی طرف, اسلام کی طرف, ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. فطری رہنمائی تو سب کو برابر کی ملی, لیکن باہر کی رہنمائی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وحی الہی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر رغبت ہوتی, کیونکہ جس کے اندر جس چیز کی طلب اور تڑپ اور چاہ اور ایک خواہش ہوتی ہے انسان اسی رستے پہ چلنے لگتا ہے اور بالآخر اپنی منزل کو پا لیتا ہے. جہاں چاہ وہاں راہ. تو جب اندر ایک چاہت ہوتی ہے تو پھر انسان وہاں تک رستہ بھی خود ڈھونڈ لیتا ہے, پھر کسی اور کو پکڑ پکڑ کے زبردستی اور جبرن وہاں تک لے جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اب دیکھیں کہ جیسے آنکھ کا ایک نور ہے نا جس کی وجہ سے ہر شخص دیکھتا ہے, لیکن ہر شخص کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے. آنکھ دیکھنے کا ایک آلہ ہے, لیکن کچھ لوگ صرف ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں. وہ مادیت سے آگے نکل کر ڈیپتھ میں جاتے ہیں, وہ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں اٹکتے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس عضو سے انسان کام نہیں لیتا آہستہ آہستہ وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ دیر تک اندھیرے میں رہیں تو روشنی میں آ کر آپ کی آنکھ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کھلتی نہیں. آپ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے وہ روشنی برداشت ہی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نور ہر انسان کے اندر رکھا, جیسے آنکھ کی روشنی سب کے لیے رکھی. ایکسپشنل کیسز اور ہیں لیکن عام حالات میں اسی طرح جیسے آنکھ کی روشنی سب نے رکھی تو فطرت کی روشنی بھی سب نے رکھی. کچھ لوگوں نے اس روشنی سے کام نہیں لیا اور اس سے حق کو نہیں پہچانا. نتیجہ کیا ہوا کہ جس طرح آنکھ سے کام نہ لیا جائے, اندھیرے میں ہی رہا جائے, آنکھیں بند ہی رکھی جائیں تو روشنی میں آنکھ کھل نہیں سکتی یا کام نہیں کرتی یا ایک دم اندھا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو بالکل اسی طرح جو شخص اس دل کے نور بصیرت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس سے صرف وہ صلاحیت چھن جاتی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے, زبردستی ہدایت نہیں دیتا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے, جس طرح یہ مثال بیان کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ نور ایمان کیا ہوتا ہے, مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اور مومن کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہوتا ہے, اور اس تعلق سے کس طرح وہ اپنے ظاہر اور باطن کو اور نہ صرف اپنے ظاہر و باطن کو بلکہ پورے ماحول کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے.